Sabay kong nadarama ang kapa at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig kapag namamangha pagkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Sing with me. Pangarap ko ang ipigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Thank you.